tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje za przyjęciem bez poprawek nowelizacji kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Kontrowersyjne zachowanie w Helsinkach nie wpłynęło na notowania Donalda Trumpa, wynika z najnowszych sondaży. W tym serwisie też o zapominalskich rodzicach, którzy w wakacje gubią dzieci. Senackie komisje rekomendują przyjęcie nowelizacji kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego bez poprawek. Nowelizacja zakłada m.in., że każdy okręg wyborczy będzie miał przypisaną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Zmiany w kodeksie skrytykował senator Piotr Florek z Platformy Obywatelskiej. Jak przekonywał, po nowelizacji nie zostanie zachowana zasada proporcjonalności. Jaki by był efekt tego? No kto by zyskał? Oczywiście wszystkie małe partie by odpadły. Generalnie ta ordynacja preferuje tylko duże ugrupowania, czyli generalnie najwięcej by zyskało Prawo i Sprawiedliwość w porównaniu z poprzednimi wyborami, bo chyba 5 mandatów by zyskało, a pozostałe te mniejsze by traciły albo by nie miały żadnego mandatu. Więc w związku z tym to jest ordynacja wyborcza tylko dla dużych komitetów wyborczych, która eliminuje małe. Z kolei senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz mówił, że dziś nie wiadomo, kto wygra kolejne wybory, a nowelizacja będzie korzystna dla wygranych. My wierzymy w zwycięstwo i jeżeli wygramy te wybory, tak, to Prawo i Sprawiedliwość będzie największym beneficjentem. Natomiast jeżeli wygra Platforma Obywatelska, Nowoczesna, SLD, Kukiz czy jakikolwiek inny kraj, to oni będą beneficjentem. W opinii do nowelizacji Biuro Legislacyjne Senatu przestrzega, że zaproponowany w nowelizacji podział na okręgi wyborcze, to tu cytat, spowoduje, że Polska będzie jedynym w Unii krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza i to 3-krotnie unijne maksimum 5% i będzie wtedy wynosił 16,5%. Senatorowie zajmą się nowelizacją na posiedzeniu w tym tygodniu. I kolejny temat. Woda w Koszęcinie na Śląsku nadal nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Wciąż przekroczone są parametry mikrobiologiczne. Przekroczenia odnotowano w próbkach wody pobranych ze zbiornika w Koszęcinie i z hydrantu w miejscowości Strzebiń. Woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, zmywania naczyń czy mycia zębów. Jutro mają być pobrane kolejne próbki do badań i po uzyskaniu wyników sanepid wyda kolejny komunikat. Teraz zagranica. Mimo fali krytyki po szczycie w Helsinkach, notowania Donalda Trumpa pozostają stabilne. Niektóre sondaże pokazują nawet wzrost poparcia dla amerykańskiego przywódcy, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po spotkaniu z Władimirem Putinem Donald Trump znalazł się w ogniu krytyki, także ze strony części polityków Partii Republikańskiej. W sondażach większość Amerykanów deklarowała niezadowolenie z postawy prezydenta USA. Około 1/3 chwaliło go za szczyt w Helsinkach. Krytyczne oceny spowodowały jednak tylko chwilowy spadek popularności Donalda Trumpa. W najnowszych sondażach notowania prezydenta powróciły do wcześniejszego poziomu około 45% przy 52-53% ocen negatywnych. W badaniu dziennika Wall Street Journal i telewizji NBC poparcie dla prezydenta USA nawet wzrosło 1 punkt procentowy. Fakt, że szczyt w Helsinkach nie odbił się na notowaniach Donalda Trumpa, może wynikać z tego, że polityka zagraniczna nie jest głównym zmartwieniem Amerykanów. W najnowszym sondażu Gallupa tylko 1% mieszkańców Stanów Zjednoczonych wśród poważnych problemów swego kraju wymieniło relacje z Rosją. Sondaż Wall Street Journal i telewizji NBC potwierdził, że Partia Republikańska pozostaje partią Donalda Trumpa. Aż 88% Republikanów jest zadowolonych z działań obecnego prezydenta USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec materiał ku przestrodze rodzin spędzających wakacje. Dziennik La Stampa opublikował badania, z których wynika, że co czwarta włoska rodzina zgubiła dziecko na wakacjach. Czy to problem aktualny także w Polsce, to sprawdziła nasza reporterka. Zrobiłem rundkę samochodem, żeby odebrać 3 dzieci. Pierwsze ze szkoły, 2 z przedszkola, 3 ze żłobka. Troszkę miałem jeszcze innych obowiązków, po drodze jakieś zakupy i przejechaliśmy do domu. I po godzinie mniej więcej słyszę, żona woła z kuchni, że będzie zaraz obiad. Kochanie, a gdzie jest Stasio? Ja w tym momencie pomyślałem sobie, o rzesz, a Stasio biedny, zapłakany, czekał do 17 w żłobku, aż tatuś go w końcu odbierze. Tego typu sytuacje się zdarzają. Około 2 takich przypadków w miesiącu rejestrujemy. Michał Nowakowski z Atrium Targówek w Warszawie. Taka opaska nie zgubka, jest kolorowa. Chodzi o to, żeby to było coś atrakcyjnego dla dziecka. Przykładamy przez ten pierścień taśmę i zapisujemy numer telefonu. Problem jest bardzo duży. Dzieci dziennie gubi się po 15-12. Bożena Ruszkowska, koordynator plaży w Krynicy Morskiej i Piaskach. Ale bywa i tak, że dzieci chodzą po 6, po 7 kilometrów. Warto zawsze z dzieckiem ustalić wcześniej punkt spotkania, w razie jeśli by się zgubiło.

Simona, Most nad wzburzoną wodą. Ta piosenka i tak jest bardzo wolna. On gra jeszcze 3 razy wolniej. I rzeczywiście jest tutaj trochę chłody i spokoju w tej muzyce. Jesteśmy dzisiaj we trójkę razem z Stanisławem Radoniem, księdzem doktorem, który jest specjalistą od medytacji, praktykiem, a też teoretykiem. Napisał taką księgę niesamowitą. Głównie teoretykiem. No dobrze. Czy medytacja naprawdę działa? Taki jest jej tytuł. Właśnie pierwsza w Polsce monografia oparta na porządnych bardzo badaniach. Jest z nami też Wojciech Kaczmarzyk. Dzień dobry, Wojtku. Dobry wieczór. Który jest, no i teraz tutaj, terapeuta integracji strukturalnej, nauczycielem jogi, a też praktykuje medytację chrześcijańską od 20 lat mniej więcej. No i chciałbym, żebyśmy się z tych Lofotów i z Krakowa przenieśli na chwilę myślą do Tajlandii. No ta historia, którą przeżywaliśmy jakiś czas temu. 12 chłopaków, ich trener, zamknięci, odcięci od świata w zalanej wodą jaskini. To trwa 17 dni i oni potem w końcu zostają wyciągnięci stamtąd przez to cały zespół nurków, komandosów, ratowników. Navy Seals biorą w tym udział i oni napisali potem tak, że nie są pewni, czy to jest kwestia cudu, czy nauki, czy jeszcze czegoś innego. A rzecznik rządu Tajlandii na konferencji prasowej po tym, jak chłopcy już i ten trener wyszli na powierzchnię, zapytany, no dlaczego tak się stało, jak to z jakiego powodu? Oczywiście medytacja, tak powiedział. Tej medytacji ich nauczył trener, który tam z nimi był. On się nazywał Ekapol Chantawong, który przez 10 lat praktykował w buddyjskim klasztorze. No czyli okazuje się, że medytacja pozwala przetrwać najtrudniejsze. Oczywiście ocalili ich nurkowie i ratownicy, ale 17 dni w jaskini, ciemno, zimno, głodno, problemy z wodą, strach, stres, no trudno to nawet sobie wyobrazić. No, on ich nauczył medytacji, która, to jest nawiązuje do tytułu twojej książki, Staszku, czy medytacja naprawdę działa? No wygląda na to, że działa. No to może opowiedzmy o tym, jak ona działa, jak to się ma do waszych doświadczeń, do waszych badań. I powiedzmy może o tych kilku poziomach, no bo najpierw to było tak, że oni po prostu przetrwali, prawda? Może powiedzmy o tym poziomie fizycznym, 17 dni w tej jaskini ciemnej, zimnej i w strachu. Kto rozpocznie? Staszek, proszę. Ksiądz Stanisław Radek. Czy wyobrażam sobie, co mogli przeżywać młodzi chłopcy? No jest to przerażające, jak to usłyszałem, i że to medytacja, no to oczywiście ruszyło moje serce, ale równocześnie no, się zastanawiałem, czy ja bym tam wytrzymał, bo to nie jest tak prosto rzeczywiście, że oni wytrzymali. bo badania pokazują, że owszem, medytacja uodparnia człowieka przez różne stresy, na różne stresy, ale równocześnie uwrażliwia, że ludzie medytujący bardziej przeżywają, tylko właśnie szybciej się stabilizują. Natomiast rzeczywiście oni, podejrzewamy, jeszcze mocniej przeżywali, byli przerażeni, tylko że dzięki tej obecności tego trenera jakoś ich stabilizował. To jest właśnie takie fajne badanie z 2009 roku, że to badano normalnych ludzi i pokazywano ludziom przed treningiem i po, także to nie byli badania takich nie mnichów, nie zaawansowanych, czyli z ulicy, najczęściej studentów, i po dwumiesięcznym kursie sprawdzano, natomiast test polegał na tym, że pokazywano zdjęcia właśnie takie przerażające na monitorze właśnie dzieci z rakiem oka i to do 100 milisekund, czyli nikt po prostu nie widział, ale system tam limbiczny, który odpowiada za strach, emocje, reagował. Okazało się, że przed tym treningiem medytacyjnym to praktycznie nie zauważali tych smutnych obrazów. Natomiast po 9 sekundach coś nie zauważali, tylko ten system limbiczny reagował przerażliwą paniką, czyli wszystkie organy mu się tam telepały, cała reakcja nerwicowa się pojawiła. Natomiast okazało się, że więcej zauważyli, z większą siłą te obrazy, o wiele więcej ich zauważali. Natomiast po 9 sekundach nastąpiło spadek tak zwanej reaktywności, czyli oni już byli spokojni, mogli działać profesjonalnie. I rzeczywiście, czy jakby badania tu są dość wyraźne, natomiast żeby nie myśleć, że to jest takie łatwe, że niektórym szkodzi medytacja wręcz, jak jest dobrze prowadzona, to dobrze. Dobrze, że mówisz właśnie o takiej wrażliwości. Mi się to bardzo podoba, bo często kojarzy nam się medytacja z takim Jamesem Bondem, tak, który gdzieś tam wyłącza wszelkie funkcje życiowe nagle, nie? I totalna jest całkowicie... Tak, jest całkowita kontrola, kompletnie bez strachu, bez jakiejkolwiek, można powiedzieć, czułości, emocjonalności i w dużej mierze myślę, że tak są ludzie postrzegani czasami, którzy medytują, nie? Że mogą ludzie się obawiać, że to mnie wyłączy z emocji, a to zupełnie tak nie jest, nie? Że tak naprawdę ludzie stają się bardziej wrażliwsi na to, co jest w nich, tak? Jeśli rzeczywiście się otworzą na to, co w nich jest. Ale powiedzcie teraz, odnieśmy tu się jeszcze do tej historii z Tajlandii. Rzecznik rządu Tajlandii mówi, oczywiście medytacja. Nie daj Boże, jakby to było w Polsce oczywiście. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację w Polsce, co mówi rzecznik rządu. Pewnie powiedział oczywiście modlitwa. I powiedzcie teraz, czy medytacja jest mocniejsza od modlitwy? A może to jest kwestia jakichś uwarunkowań kulturowych? Może to działa w Tajlandii, bo tam jest to podłoże kultury buddyjskiej, a w Polsce może byłoby inaczej, już niezależnie tego, co by powiedział rzecznik rządu. No ja myślę, że generalnie w Polsce mało mówimy o medytacji, tak? A tak naprawdę medytacja i modlitwa jest... Nie powiem, że jednym i tym samym, tak? Natomiast powiedzmy, wcześniej ojcowie pustyni nazywali głównie to, co my rozumiemy poprzez medytację, nazywali modlitwą, tak? Czyli my bardziej, można powiedzieć, w naszej kulturze operujemy tym słowem modlitwa i nieznajoma nam jest medytacja. Bardziej nam jest znajoma jako pewien rodzaj rozmyślania, ale nie bycia. Tak więc tutaj może być taka różnica, że tak naprawdę medytacja jest po prostu, jest modlitwą też, tak? Ale nie każda modlitwa jest medytacją. Staszku, jak to jest? Teraz jakby skończyłem już książkę porównującą efektywność różnych technik medytacyjnych. Co jest wspólnego we wszystkich, również chrześcijańskich, buddyjskich, wedyjskich, jodze, medytacji transcendentalnej, wszystkich najbardziej przebadanych. No i właśnie okazuje się, że spory wspólny rdzeń wszystkich technik. No, natomiast to będzie w książce i to fajnie wychodzi, nie będę uprzedzał, ale może wyjdzie w trakcie rozmowy. Znaczy ogólnie wychodzi tak, że najlepszą techniką pod względem neurologicznym, no i jeszcze matematycznym, bo to tak się dzisiaj bada, to jest mindfulness. Na drugim, który stosuje techniki koncentracyjne i otwartego monitorowania. Na drugim są koncentracyjne, czyli koncentracja na czymkolwiek. Na trzecim miejscu są podtypy medytacji koncentracyjnych, czyli yoga i medytacja współczucia, a najniżej są chrześcijańskie modlitwy. Najniżej? Najniżej. Natomiast wszystkie wywołują pozytywne skutki, ale ta gradacja jest taka, że najsłabsze wywołuje modlitwa chrześcijańska. Trochę, wiadomo, że są typy modlitwy chrześcijańskiej, jak ta modlitwa zjednoczenia czy medytacyjna, no to ona wywołuje rzeczywiście gdzieś tam o wiele wyżej, ale te typowe modlitwy, czyli modlitwa prośby, przepraszania, to jest po prostu gadanie, to jest plotkowanie, to nie ma nic wspólnego z modlitwą. Nie, modlitwa tak naprawdę jest słuchaniem. Teoretycznie się mówi, że modlitwa powinna być rozmową, ale słuchaniem, nie gadaniem, to jest przeciwieństwo w ogóle. No i dlatego to jest, no, że jak odpowiednio człowiek rzeczywiście medytuje czy modli, to jest to skuteczne. To wtedy jest mniej więcej to samo? Tak. Wtedy wszystko... To znaczy, że jest medytacja w skrócie można powiedzieć, nie jest tym, co myślisz, tak? Nie jest tym, co myślisz. Odnosi się czysto i wyłącznie do głębokiego doświadczenia siebie, tak? W sferze poza myślą, w sferze bycia, poczucia bycia. Czystej percepcji, umysłu, poza doświadczeniem myśli, tak? Czyli głębszej obecności, która jest świadoma myśli, która jest świadoma uczuć, która jest świadoma po prostu całej intelektualnej gry umysłu, tak? Co nie należy rozumieć, że idziemy do pustości myśli. Właśnie nigdy. Dokładnie. Mamy, chociażby człowiek starał się, nie wiem co zrobić, wyczyścić umysł, nie ma szans nigdy. Zawsze będzie myślenie. Wystarczy, że troszeczkę uspokoimy te nasze goniące myśli i wtedy rzeczywiście człowiek otwiera się na tą rzeczywistość, no, transcendentną, na ten lęk taki, jaki jest. Nie, jest mi zimno, umrę za chwilę, jest ciemno, więc zazwyczaj my 5 razy więcej odczuwamy, natomiast medytacja pozwala na to, żeby odczuć w swoim ciele tak, jak ja się boję naprawdę. Jak ja to, nie przesadzając tego moją interpretacją myślową, jak ja odczuję w ciele tak, jak się boję, tak, jak mi jest zimno, tak, jak jestem głodny naprawdę, to zjem tyle, ile naprawdę potrzebuję, a nie psychicznie. I w ten sposób rzeczywiście w tej jaskini mogę wytrzymać. Czy medytacja nie jest w głowie? Dokładnie, medytacja nie jest w głowie. A gdzie? W ciele? Gdzie? No tak, z punktu widzenia bardzo, można powiedzieć, naukowego, tak? Można powiedzieć, że jest bardziej w ciele, tak? Zaczyna się od ciała, to na pewno wszyscy fachowcy. Zaczyna się od ciała, od tych wyrażeń sensorycznych, które z niego płyną, ale przekracza ciało, tak? Dlatego, że no jest, umysł odbiera ciało, tak? Samo w sobie, odbiera wrażenia z niego, odbiera myśli, odbiera emocje, odczucia, natomiast jest czymś więcej, tak? Więc jest zarówno ciałem, jak i jest czymś więcej. Tu jest to nieporozumienie, że my traktujemy umysł jako mózg. Natomiast okazuje się, umysł to jest całe ciało. Mózg jako jeden z elementów, który jest połączony z tak zwanym systemem wagalnym do wszystkiego. Co to znaczy systemem wagalnym? Nerw. Nerw taki, który łączy, jakby spaja wszystkie nerwy w swoim ciele i przekazuje do mózgu. Coś takiego, nie? Czy trzeba przyjąć, czy to jest dość skomplikowane, ale ogólnie trzeba przyjąć, że umysł jest to całe ciało, nie tylko mózg fizyczny, nie? Tylko całe ciało. Jak człowiek się uwrażliwi na wszystkie wrażenia, tak jak odczuwa, nie? Każde drgnienie, każde ciepło, zimno, dotyk, to jest właśnie początek medytacji. Powiedzcie mi teraz, nam teraz, jak to jest, jak to było z tymi chłopcami. Oczywiście nie było nas, to nie wiemy, ale jednak wytrzymali 17 dni w ciemnościach. No pewnie byli przerażeni, byli w stresie, no powiedzmy delikatnie, nie dojadali. Być może mogliby spędzić w tej jaskini nawet miesiące, bo tam była taka jedna z wersji, że trzeba będzie poczekać, aż się pora deszczowa skończy i dopiero wtedy będą mogli wyjść, prawda? I wytrzymali 17 dni. Oddychając, chroniąc energię, jak to się ma do medytacji? Co medytacja robi w tej dziedzinie? Jak może spowodować takie rzeczy, chronienie energii? Bo tam się bardzo wyraźnie powtarzała ta myśl, prawda? Że ten ich trener nauczy ich oddychać porządnie, medytując i to spowodowało, że chronili energię, nie wyczerpywali tak szybko i gwałtownie, jak to pewnie by było bez medytacji. Tak, w głębokiej medytacji wyraźnie oddech zwalnia. Samoczynnie. To nie jest tak, że my go kontrolujemy, ale w momencie, kiedy... Tak, jak człowiek zacznie kontrolować, to już jest totalny błąd. Tak, tak. Także nie chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o kontrolę. Nie myślimy o kontroli, ale jeśli jesteśmy wprawieni w medytacji, a w sumie początkujący mają najwięcej szczęścia, więc to można tak pokazać na tych dzieci, że kiedy praktykujemy, to po prostu umysł samoczynnie zaczyna się wyciszać, tak? Jeśli nie chcemy go kontrolować, nie próbujemy go kontrolować. I wtedy oddech zaczyna się wyciszać, zaczyna zwalniać. I wtedy rzeczywiście oszczędzamy energię, bo nie spalamy po prostu tlenu, tak? Nie spalamy tlenu, nie spalamy innych substancji, no i możemy wtedy rzeczywiście przetrwać dłużej, nie? Właśnie, także... przerwę, bo potem sobie zapomnę, nie? Fajnie powiedzieć, że na początku się chłopakom udało, super trafiłeś jakby diagnozę tego. Rzeczywiście gdzieś te 2 tygodnie człowiek, jak zaczyna medytację, to jeszcze nie dociera do tych niebezpiecznych pokładów osobowości i dlatego prawdopodobnie im się rzeczywiście udało, bo po jakimś czasie, 2 tygodnie, 3 czy 4, oni się mogliby skonfrontować z cieniem. Z cieniem i w sporej części przypadków ludzi, no, sypią się i mogłoby dojść do paniki jednego, drugiego i wtedy, no... A co to znaczy? Opowiedzcie więcej o tym, o tych niebezpieczeństwach, skoro już ten wątek tutaj został wprowadzony. O tych niebezpieczeństwach, no, medytacji, konfrontacji z cieniem. Pewnie Staszek by bardziej powiedział, jak to wygląda pewnie na przełomach badań. Tak? Ja pamiętam ze swojego własnego doświadczenia medytacji, że na początku ona przyniosła mi to, że na początku po prostu usnąłem, tak? Usnąłem, zacząłem medytować, to benefitem było to, że ja po prostu zacząłem zasypiać bardzo szybko. I to było super. Potem jak na to patrzyłem dalej, to przychodziły takie momenty, że zaczęły wypływać pewne elementy, tak, ze mnie, im dłużej praktykowałem, takiej, no... Nie wiem, co to dokładnie było. Być może to było jakieś doświadczenia może z dzieciństwa. Gdzie zaczęła mną poruszać pewnego rodzaju energia, tak? Można jasno powiedzieć. Coś w rodzaju konwulsji, tak? I to można powiedzieć, no to było ciekawe doświadczenie. Mnie to wręcz fascynowało, tak? Na tamtym etapie. Także te wstrząsy były tak mocne, tak silne i fascynujące z jednej strony, że ja byłem zaciekawieniem obserwowałem, co się w ogóle dzieje. No i podstawą medytacji jest to, że nie ingerujesz w to, tylko obserwujesz, co się dzieje, tak? Wtedy możesz przez to przejść i w pewnym momencie dochodzi do pewnego uspokojenia, całkowitego wyciszenia. Tak, to jest fajnie mówisz, natomiast fajnie, że tak przeszłeś. Natomiast osoby z wysokimi wskaźnikami lęków, one jak takiego coś przeżyją, to potem one się boją to i one się jeszcze bardziej nakręcają, nawet nie mają tych objawów takich, że rzeczywiście przypominają sobie, przeżywają te dawne przeżycia wyparte, ale po prostu one zaczynają czuć, że tu trochę im ręka drży, czy serce zaczyna bardziej tłuc się i wtedy wpadają w panikę. Więc to... Czy medytacja jest dla każdego w takim razie? Czy zdecydowanie tak, natomiast wymagana jest obecność dobrego, mądrego, dojrzałego terapeuty, bo sporo jest trenera, przepraszam, bo terapeuta jest wskazany, no, przy niektórych zaburzeniach, żeby był, no bo różnie może być. Natomiast trener sam, nie będąc psychologiem, psychoterapeutą, jak jest dojrzałą osobowością, a no, podejrzewam, że w sporej części przypadków nie są to dojrzałe osobowości, które no są po prostu guru, które chcą siebie pokazać, no i trener może wtedy zaszkodzić. Natomiast też w zależności, jaka osobowość przychodzi, no i tu wymaga się doświadczenia, no, terapeuty, że do każdego zaburzenia można dopasować terapię, nawet do najgorszych, nawet do depresji, które były parę lat temu były zastrzeżenia, że przy pierwszym ataku tym poważnej depresji jest nieskuteczne. Teraz okazuje się, że jest, jak się umiejętnie to robi. Do schizofrenii, czy to jest, no, najcięższe zaburzenie psychiczne, okazuje się, co wszyscy wskazują, że absolutnie nie mogą siedzieć w ciszy tacy, bo im te myśli negatywne, urojeniowe się rozkręcają, ale okazuje się, że spokojnie można, tylko trzeba to umiejętnie robić i w każdym przypadku jest to skuteczne bardzo pozytywnie. Natomiast... To może jeszcze wróćmy do tego, o czym mówiliście. Ja biorę książkę Stanisława Radonia, czy Medytacja naprawdę działa, który jest to ogromnym dziełem i zawiera wyniki badań i no, w każdym razie tu są mechanizmy psychologiczne, które są uruchomione w trakcie medytacji. Jeden z tych mechanizmów to ekspozycja, o tym już mówiliście, prawda? Ekspozycja, te trudnych doświadczeń, one przychodzą, prawda? Ludzie, którzy medytują, są wrażliwsi, szybciej reagują. Więc jak to się dzieje, żebyśmy to zrozumieli, jak to się dzieje, że jednak wytrzymują te ekspozycje, te trudne doświadczenia? Co się takiego dzieje? Czy mogę tylko powiedzieć, że lęki nasze, to dentysta, idziemy do dentysty i człowiek już ma ten antycypacyjny lęk, nie? Że to już jest po prostu przerażony, nie? Potem w trakcie też przeżywa ten ból 5 razy więcej niż czuje, a potem po jeszcze przeżywa. I robiono takie badania właśnie ludźmi przed treningiem, znowu normalnych ludzi, nie mnichów, przed i po. Okazuje się, że w sensie neurologicznym ten lęk przed bólem zmniejszał się przed, w trakcie i po. O wiele mniej wyczuwali. Czyli proste doświadczenie też takie robiono, że po prostu do zimnej wody przed i po wkładali rękę i ile wytrzymasz tej samej zimnej wody. No i przy takim prostym ćwiczeniu wyszło, że po prostu wytrzymywał o wiele lepiej. To, co się dzieje też, to jest po prostu integracja, tak? Integracja doświadczenia. To przeważnie te doświadczenia są jakimiś elementami też wypartymi często, tak? Więc często z dzieciństwa, z momentów, kiedy nasza świadomość nie była sobie czasami w stanie poradzić z pewnym doświadczeniem. Więc potem przychodzi taki moment, że w momencie, kiedy uspokajamy umysł, tak? Wchodzimy w tą zdolność obserwacji myśli, obserwacji siebie, nabrania dystansu z poziomu świadka wewnętrznego, wówczas możemy te wydarzenia, historie odwiedzić już dużo, można powiedzieć, mocniejszą, czy bardziej dojrzalszą świadomością. I wtedy dopuszczamy po prostu te zdarzenia, przeżywamy je, ale ta bardziej dojrzała świadomość, zdolność tej obserwacji powoduje, że one właśnie zostają jakby przetrawione, tak? Przepracowane i potem, jak mówisz, następuje zmniejszenie, tak? W efekcie zintegrowanie w nasz sumień świadomości codziennego życia. Bo to chyba jest ważne pytanie, znaczy, kto odwiedza w takim razie? To jest chyba fundamentalne pytanie, bym powiedział. Jaki świadek? Kto jest tym świadkiem? No to jest, tutaj wiesz, tu możemy odpowiadać, sięgamy, można powiedzieć, istoty medytacji, tak? Bo my patrzymy na medytację, to co ona może nam dać, tak? I rzeczywiście może nam wiele dobrych rzeczy przynieść, tak? Medytacja w wielu systemach, w każdej religii prowadziła do transcendencji, tak? Czy prowadzi do transcendencji. W chrześcijaństwie to będzie zjednoczenie z Bogiem, tak? Z Chrystusem. W hinduizmie to będzie zjednoczenie Atmana z Brahmanem, tak? Indywidualnego umysłu też z umysłem Boga. Czy w buddyzmie będzie to doświadczenie umysłu Buddy, tak? Nirwany, tak? W efekcie. Więc tutaj mamy jakby ten cel, tak, jakiś, który jest związany z doświadczeniem wykraczającym poza ego, tak? Jednej uniwersalnej świadomości, tak, wspólnej nam wszystkim. Jedna świadomość, tak? Można powiedzieć jeden Bóg, ale jedna świadomość, która we mnie, w Staszku, w tobie jest taka sama. W każdym z nas jest ten sam świadek, ten sam umysł, wolny od całej historii ego, tak? Od tego, kim ja jestem, kim ty jesteś i tak dalej. Czysta percepcja, czysta świadomość. I ta świadomość, Jezus ją nazywał Ojcem, tak? A odnosił się do niej w ten sposób, że zanim ja byłem, znaczy ja byłem zanim Abraham był na przykład, no nie? Odnosi się do swojej pierwotnej twarzy, właśnie do tej głębokiej świadomości, czy umysłu Buddy, tak? W tym wypadku sięga do tego miejsca. To jest niebo. Tak to można też nazwać, tak, niebo, Królestwo Niebieskie, nie? W tym rozumieniu też. Staszku, coś jeszcze? Tylko wypadliśmy chyba od świadka, bo pytałeś bardziej o świadka, co to znaczy ten świadek? Powiedziałeś bardzo tak wzniośle, że aż zagubiłem się. Świadek, tak jak świadek, bo tak to normalnie, nie wiem, jak to powiedzieć, normalnie jak reagujemy, no przerażająco wszystko reagujemy jakoś tam na wszystko. 5 razy więcej się boimy, odczuwamy. Natomiast świadek to jest tak jak świadek wypadku czy coś. Czyli to nie ja jestem ofiarą, tylko ja patrzę na ten wypadek jako świadek. To jest takie wyrażenie, jakieś porównanie, które jakby tłumaczy, że nie jestem tą ofiarą, tylko świadkiem tego i to obserwuję jako świadek zaangażowany, bo świadek czasem bardzo mocno przeżywa. Chyba trochę już o tym mówiliście, ale może jeszcze powiedzmy, bo to właściwie ten opis kojarzy się z jakąś obojętnością, prawda? No właśnie. Że oglądamy coś z daleka, jakbyśmy oglądali jakiś program w telewizji, który nas niespecjalnie interesuje. Tak. Jak to się ma do emocji na przykład? Czyli wracając do świadka, no to świadek będący uczestnikiem wypadku przeżywa przeraźliwie, takie są badania. On po prostu, popatrzmy na policjantów, czy chirurgów, którzy leczą zagrożeniem życia, jakie skutki psychiczne ponoszą. Świadek jest dokładnie, jakby był ofiarą. Czyli o tych badaniach też mówiłem, o tej wrażliwości, ale tu jest ten pojęcie świadka też jest takie. I naprawdę przeżywam, jakbym był ofiarą. Hmm. Jak to jest, że nauczyciel jogi, to właśnie jeden z naszych gości, czyli Oblat, Wojtek Kaczmarzyk, jest równocześnie praktykiem medytacji chrześcijańskiej. Oblat, co to znaczy? Jeszcze może dodajmy i połączmy to wszystko razem. Co to znaczy? Jesteś oblatem. Co to znaczy, że jesteś oblatem? Ogólnie w tradycji chrześcijańskiej mamy różnego rodzaju zgromadzenia zakonne, tak? Benedyktynów, dominikanów, czy tam inne zgromadzenia i one kiedyś przyjmowały na swoje wychowanie po prostu chłopców, tak? W formie takiego po prostu wychowania, tak? Na jakiś okres czasu. I Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej jest taką przestrzenią związaną z medytacją i można powiedzieć, że jestem trochę takim właśnie osobą trochę wyszkoloną, wytrenowaną przez tą wspólnotę, tak? Mhm. W tym wypadku. Czyli po prostu podjąłem trening medytacji w ramach tej wspólnoty. To jak się ma medytacja chrześcijańska do jogi wobec tego? Wydaje się, że to są zupełnie inne światy. No ogólnie nie jest tak. Może tak ludzie mogą sobie myśleć, pewnie głównie ze strachu, z jakiejś ignorancji, braku zrozumienia, tak? Ale medytacja jest obecna w każdej tradycji. I ja akurat wychowałem się w chrześcijaństwie. Może traktuję tą tradycję tak jak swoją własną rodzinę, trochę jak matkę, tak? Niekoniecznie zawsze jest to z tym ci po drodze, bo różne te matki bywają, czasami zbyt opiekuńcze. No, nadopiekuńcze albo i nie. Także nie zawsze ci z tym jest po drodze. Też możesz mieć z tym przykre doświadczenia, jak większość ludzi w chrześcijaństwie też, że możesz się nabawić różnych kompleksów przez tą kulturę, czy przez tą religię, ale w efekcie jestem z tym blisko, tak? Jestem związany, wychowałem się to. Nie odrzucam tego, tak? No, a joga? Nie odrzucam tego. A joga jest po prostu miłością, tak? Jest miłością. Można powiedzieć, że zakochałem się w jodze i to jest takie trochę połączenie jednego i drugiego, tak? Połączenie jednego i drugiego. Może ciężko to nazwać połączenie. No, jak się zakochujesz, to po prostu automatycznie następuje połączenie, tak? Dwa światy się spotykają i to jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, bo ty jesteś jeszcze ciekawym bardzo, bardzo człowiekiem, także z tego powodu, że jeszcze jesteś, praktykujesz i nauczasz rolfingu. Jesteś terapeutą właśnie, który tę szkołę reprezentuje. To może powiedz, co to jest rolfing i jak się to ma do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Potrafisz tak w ciągu 2 minut? Jak się rolfing i integracja strukturalna ma do medytacji? Tak, i jogi. I do jogi jeszcze. No, łączą się. I mindfulness. I do mindfulnessa. Bardzo, bardzo ciekawe. No. Ogólnie jest to świadoma praca z ciałem, tak? Jest to formą terapii manualnej, uciskowej, która pracuje z powięzią mięśniową. Powięź mięśniowa jest pełna receptorów czucia, zarówno bólu, jak i naszego czucia w przestrzeni, co wiąże się z naszym odczuwaniem, tak ogólnie, czyli z tym, jak odczuwamy siebie, czyli z takim byciem w pełni, w tu i teraz. Większość z nas nie jest obecna w ciele, nie? Można tak powiedzieć, że czujemy ciało dopiero wtedy, jak nas boli. I to, do czego nas prowadzi mindfulness, do czego może nas prowadzić yoga, tak, to do takiego ucieleśnienia, tak? Pełni ucieleśnienia, po prostu bycia w ciele, zintegrowania ciała i umysłu. Psychologia transpersonalna nazywa to stanem centaura, takiej pełni organizmu. I Rolfing jako terapia właśnie poniekąd prowadzi z jednej strony do wyrównania sylwetki w linii grawitacji, żeby nabrać jak najlepszą relację z grawitacją, a z drugiej strony daje nam takie poczucie siebie, tak? Poczucie siebie, uruchomienie tych receptorów i wejście w głębszy kontakt z sobą. Mhm. Powiedzmy teraz jeszcze, wróćmy do tego, żeby jeszcze te węzły rozsupłać, pokazać ten obraz. Mhm. To jest dość skomplikowany chyba jednak. Ty, Staszku, czy Stanisław Radoń, ksiądz Stanisław Radoń, mówiłeś o tym, że są różne jakby komponenty medytacji, prawda? Jakie one są? Że ona może polegać, pokazywałaś różnicę między różnymi technikami. No właśnie. Tu jakby nawiązując do przedmówcy, bo tu powiedzieć właśnie te jakieś tam rozluźniania mięśni, właśnie techniki jogi, czy tego Rolfingu, one ingerują w pewnym sensie, tak jak medytacja współczucia czy miłującej dobroci. Niektórzy mają zastrzeżenia właśnie, że mindfulness jest to bycie. To jest nie ingerowanie w żadne przeżycie. Tutaj przywołał Michaela Sandersona, którego bardzo cenię. Kiedyś był gościem klubu. Tak. Jest rzeczywiście i zaawansowany, i dojrzałym trenerem. Strasznie nie lubi właśnie tych dodatków. Pilnuje. Ja ostatnio kupiłem taki właśnie EEG, taki krótki do pomiaru mózgu, aktywności mózgu, który sprawdza, czy się dobrze medytuje. No, on nie znosi tego, że to jest dodatek. I właśnie to można powiedzieć, że niektóre techniki wprowadzają pewne dodatki. Ogólnie mindfulness mówi, że to nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o akceptację, więc o bycie i nie wprowadzanie niczego. Z tym, że tak naprawdę jest to bardziej skomplikowane, bo okazuje się, że i ten EEG zamiast właściwie wspomagać, to rozprasza jeszcze bardziej i to podejrzewam też, jak jest dobrze prowadzone, bo jak na przykład trener rzeczywiście zacznie myśleć, że istotą jest to rozluźnianie, a nie medytacja to naprawdę, czy współczucie, że tam właśnie sobie wymyśla jakieś współczucie, to już jest ingerowanie, kłamanie. Tak jak też w modlitwie chrześcijańskiej kłamie, po prostu mówię coś, nie? A to nie w tą stronę mam pozbywać się tego, nie? Także jeśli jakiekolwiek techniki stosujemy, czy Rolfing, czy jogę, czy cokolwiek, ale to mądrze robimy, no to wtedy jest okej. Okay. Natomiast chyba zrobiłeś jakąś przewrotkę, albo nawet kilka, nie wiem, czy to wyjaśniłeś, czy zaciemniłeś. No, możliwe. Bo jest taki pogląd, że medytacja polega na koncentracji. To jest słuszny pogląd, czy nie? No. Raczej są, można powiedzieć, dwa takie główne elementy, tak? Może nawet więcej. Ogólnie w jodze mamy wiele poziomów pewnie koncentracji, tak? Z punktu widzenia jogi. Z punktu widzenia chrześcijaństwa, jeden z takich nauczycieli, Abba Izaak, pierwszy z ojców pustyni, on opowiadał, że tak do osiągnięcia stałości serca, czy do tego świadka, potrzebujemy trzech rzeczy. Jedną jest modlitwa, którą możemy rozumieć jako medytację, taką bardziej koncentrację. Mhm. Druga to jest czuwanie, które możemy rozumieć też właśnie jako uważność, typowy mindfulness. Oni to nawet tak podawali, że czuwanie, uważność to jest praktycznie to samo. I rozmyślanie, co bardziej możemy też rozumieć jako pewnego rodzaju doświadczenie. Także jeśli na to popatrzymy z tego punktu widzenia, to myślę, że przydaje nam się jedno i drugie, tak? Przydaje nam się zarówno ten moment koncentracji taki, która też nie może być zbytnio zawężona, bo często ludzie się zbytnio zawężają i wręcz tak się skupiają, że nie widzą całego świata dookoła. Więc potrzebny nam jest pewna doza koncentracji, tak? Ale potrzebujemy też tej szerszej perspektywy, którą nam daje tak zwany właśnie mindfulness, czy to czuwanie, uważność, tak? Czy otwarte monitorowanie. Monitorowanie, które jest wolne w takim wolnym przepływem. Czyli akceptujemy wszystko to, co do nas dochodzi. Dokładnie. Ja kiedyś jeszcze za czasów swoich studenckich, jak prowadziłem taką pierwszą pisałem pierwszą pracę taką właśnie o koncentracji w sporcie na WF-ie. To właśnie pisałem o tym, że taka mocna koncentracja przeważnie przynosi skutek tylko na chwilę, a potem jest drastyczny spadek. Tak by chodziło z badań, tak? To super. Bo właśnie jak zadajesz pytanie... To było na siatkarzach i na różnych innych rzeczach. Jak zadajesz pytanie, czy to jest koncentracja, można powiedzieć, tak w skrócie mówiąc, absolutnie nie. Medytacja to nie jest koncentracja. Koncentracja to jest wstęp do medytacji albo metoda kotwiczenia uwagi, czyli delikatnego uspokojenia myśli, których nigdy nie uspokoimy. Troszeczkę i przechodzę. No, nie zgodziłbym się tak do końca, bo są momenty długich przestoi. Niestety badania mówią coś innego. Bo zależy, jakich ludzi badamy, nie? Mnichów praktykujących koło 30 lat okazało się, że było proste badanie, to jest 2012 albo 2014 badanie Hasenkampa, jeśli dobrze pamiętam, i zespołu. Badanie polegało na tym, że mieli uderzać w enter tylko, kiedy zauważą rozproszenie myśli. Okazało się, klikali co 16 sekund. Trzeba zbadać przeciętnego Kowalskiego. Bo jak ale żona... To pozwólmy dokończyć... Ja się tylko chciałem uśmiać akurat, bo każdy przeciętny Kowalski, akurat jak go żona zapyta, o czym myślisz, powie o niczym. I potrafi tak myśleć bardzo... Znaczy nie myśleć bardzo... Bardzo długo, nie? Ale to tylko taka dygresja. Ale co z tymi ale super, zgadza się. To jest akurat argument za moi. Ale dokończ, bo nie rozumiemy. Że co 16 sekund uderzali w enter i okazuje się, że tak naprawdę w cyklu 16-sekundowym koncentrowali się tylko 3 sekundy. Mnisi 30 lat praktykujący. Czyli to było takie, były cykle, że najpierw to był taki stan bazowy 3 sekundy, potem zauważają rozproszenie myśli, potem 3 sekundy następne powracanie do obiektu koncentracji i 3 sekundy koncentracji, a potem 6 sekund chyba zostawało, że nie wiadomo co, a najprawdopodobniej wędrowanie myśli. To znaczy, że oni, nawet mnisi, którzy praktykują 30 lat, mają takie wielkie problemy. I co 16 sekund, czyli non-stop i szaleje mózg. Wschód nazywa to tak małpi umysł. Natomiast wracając do twojego śmiechu i kpienia, to właśnie, no tak, właśnie normalni ludzie w ogóle nie są świadomi, że myślą po prostu, że im odpadają myśli. Jak ktoś mi twierdzi, że właśnie jest skupiony na modlitwie, to wiem, że nie umie się modlić, a jak mi się spowiada, że widzi rozproszenia, no super, tak, widzisz. Czyli normalni ludzie praktycznie, prawdopodobnie nawet nie mają sekundy skupienia. W ogóle nie są świadomi, że... No tak, ale to jak o tym opowiadacie, to właśnie wygląda na to, że ta medytacja to jest jakaś taka syzyfowa praca i to właśnie nie ma sensu tego robić, skoro nie, 30 nie, mnisi, którzy 30 lat praktykują, mają taki wielki problem z najprostszą rzeczą, o której rozmawiamy. Ja myślę, że... No dobrze, no są takie badania, na pewno. Ja mogę mówić o swoim doświadczeniu. Oczywiście są dni, kiedy... Myśli są, tak, ale są takie dni, że po prostu to jest jedyny moment, kiedy mogę naprawdę wytknąć od samego siebie, tak. Siadam i mam moment po prostu, czy dłuższe momenty rzeczywiście błogości, tak, pustki w umyśle. Pustej obecności, tak, pustej obecności. Pustki związanej z tym, że czuję się, że jestem bez myśli, tak, i to jest długi okres czasu, tak. Czasami tak potrafię siedzieć długi okres czasu i... Dam ci to urządzonko. Jest to piękny stan. Dam ci to urządzonko. Wolny od wszystkiego. I warto dla tych kilku sekund praktykować ileś lat. To nie jest kilka sekund. To jest... No, dla mnie, nie wiem, no dla mnie to jest takim, nie wiem, taka strefa, myślę, rzeczywiście mówiąc o tym przetrwaniu, tak, bo możemy dotknąć wielu tych rzeczy, które są związane z naszą traumą, tak, musimy przez nie przejść, tak. Ale przychodzą te momenty właśnie tego wytchnienia i tego uspokojenia, tak? Jak przyszło to u mnie, tak? W taki moment tego ustania. I to ustanie jest związane z tym, że znajdujemy w końcu to dobre miejsce, w którym możemy być, tak? Nareszcie, tak? Możemy pobyć. Jest to trochę jak taki powrót właśnie do domu, tak? Taka przystań, gdzie czujemy się bezpiecznie, tak? Trochę jak może, no chyba bezpiecznie to jest bardzo dobre powiedziane, tak? Po prostu w końcu czuję się bezpiecznie, nie potrzebuję niczego innego dookoła do tego, żeby mieć szczęście, tak? Żeby mi to dało szczęście. To poczucie obecności w końcu jest tym moim miejscem, gdzie jest dobrze. I są takie momenty. Jak to się ma do etyki? Czy Czy medytacja prowadzi do tego? Mówię, że jest ci dobrze i to się kojarzy ze szczęściem. A ja pytam teraz o etykę, o to, czy ludzie, którzy długo medytują, są lepszymi ludźmi niż ci, którzy nie medytują. Da się tak powiedzieć? Tak, no, badania bezpośrednio tak się jakoś, bezpośrednio, żeby wprost pokazać, to się nie da, znaczy myślę, znaczy, bo te wiarygodne, no, czy, najbardziej wiarygodne badania są neurologiczne, czyli połączenie EEG plus skanowanie magnetyczne mózgu, plus jeszcze matematycy specjalne rzeczy robią i tu jest jakby trudno sprawdzić, natomiast kojarzę jakieś badania, tylko teraz bezpośrednio nie mogę jakby sobie przypomnieć, czy są jakieś tam badania wyraźnie pokazujące, że są lepsi, ale na pewno, to znaczy, no można powiedzieć, przy tym chociażby, że tam reaktywność spada, stabilizują się emocjonalnie, dokonują wglądu w siebie. I to nie tylko właśnie medytacja współczucia czy miłującej dobroci, która jakby istotą jest właśnie być dobrym, natomiast ta normalna medytacja, która nie stosuje tych elementów, okazuje się, że są ludzie zdecydowanie o empatii badania. Tak, ewidentnie. Empatia. Tylko empatia sama znowu jest stresująca. Musi być jeszcze akceptacja. Rzeczywiście tak są. Empatia do drugiego, z tym, że musi być połączona z akceptacją siebie. Tak, no bo to nas otwiera na siebie, tak? Jeśli jesteśmy w stanie dopuścić te wszystkie ciężkie stany do siebie, tak? Które przeżywamy właśnie w medytacji, czyli są te momenty, kiedy nie ma błogości, tak? Ale dotykam swojego najgorszego cienia, tak? Czegoś, co może najbardziej w sobie nie lubię, albo jakiejś rzeczywiście ciężkiej sytuacji w życiu. Jeśli jestem w stanie ją dopuścić do siebie, przeżyć ją z pełną świadomością, to potem uwrażliwiam się na cierpienie, które jest we mnie, automatycznie na cierpienie drugiego człowieka. A jeżeli jest tak, bo medytacja jest trochę modna już, no, nawet w Polsce. Nawet myślę, w Polsce. Prawda? Tak, nawet w Polsce. To jest niebezpieczne. Dlaczego? No, jest zwykły rynek, marketing, kto się przebije, ten wygra. Aha. No dobrze, ale jeżeli ktoś ma taką motywację, że no bo na przykład mindfulness, jest wiele badań, które pokazują, że on poprawia jakość pracy, prawda? I tak, dlatego on na przykład tak. W Ameryce jest już nawet, powiedziałbym, że w tym głównym nurcie, prawda? Że są wielkie programy prowadzone przez korporacje, uczy się pracowników właśnie mindfulnessu po to, żeby oni po prostu lepiej pracowali. I jak podchodzicie do tego typu motywacji? Czy to jest coś fałszywego, czy to jest dobrze, jak ludzie zaczną w ten sposób, może, bo ta droga ich zaprowadzi gdzieś dalej? Ostatnio kaczka, nie wiem, czy kaczka dziennikarska, czy plotka na Facebooku, że od 1 września nasi politycy będą mieli obowiązkowo treningi mindfulness. Dobrze by to było? Ja od razu powiedziałem, że ostrzegam, że oczywiście jak był dobry trener i plus terapeuta, tak, tak samo w zakładach pracy, dlatego mówię o politykach, bo to tak samo może być w zakładach pracy w biznesie. Politycy są o niskich wskaźnikach lękowych, są twardzi. Medytacja by jeszcze ich utwardziła i byliby jeszcze bardziej perfidni. To co, no nie będę mówił jeszcze, gdzie się to tak ćwiczy, są takie modne kierunki inne, że się ćwiczy menadżerów, jak w białych rękawiczkach delikatnie wykańczać podwładnego. On to tak pięknie przekazał, po prostu go wykończy, a jest zwykłym psychopatą. Mhm. Oczywiście, jak będzie dobrze robione. I tak samo może być w biznesie. Wykształcimy menadżera, który jest tępy emocjonalnie, jest po prostu chamem, który gnoi pracowników i ten trening wzmocni te negatywne jego cechy. On sam sobie będzie rozwijał, tylko tu jest, jak jest mądry trener. Także tu ostrożność. Aha. No a może jednak jest tak, że ludzie, no, każda motywacja jest dobra, bo może potem, jak już w to wejdą, w ten świat medytacji, no to może jednak dojdą gdzieś dalej. Czy nie, Wojtku? Jakie może tak być, a nie musi być. No ja ogólnie myślę, że tak, że mindfulness wniósł bardzo dużo dobrego. Podnosi naszą świadomość, tak? Ogólnie można powiedzieć na poziomie zbiorowym, tak? Czy naukowo jest jakby tak. udowodnione i to jest duży plus. Tak, dokładnie. Jest to duży plus, więc występuje bardzo duży samorozwój człowieka, większe uświadomienie, ale rzeczywiście może wzmacniać tak, pewne ego, pewne elementy ego do... No i nie służyć wtedy rzeczywiście w tym dobrym kontekście. Dlatego no też chyba warto, ja wiem, nie wiem, czy też słowo warto jest też dobrym słowem, ale wycięcie powiedzmy samego mindfulnessa z szerszego kontekstu odnoszącego się do tego, że nie jesteśmy tylko osobnymi wyspami, tak, ale łączymy się z całym światem i mamy jakiś tam rodzaj właśnie jedności tej jakiegoś tego wspólnego bytu, który łączy nas empatycznie z drugą osobą. Myślę, że to jest konieczne, nie? I czasami religia, która wnosi może wnieść bardzo dużo złego, czasami, jeśli jest fundamentalna, pod tym względem może dawać nam pewne poczucie bezpieczeństwa, tak? Bo jeśli odniesiemy się do czegoś wyższego ponad nas, tak, to wtedy możemy być w bezpieczniejszym miejscu. Także no, wszystko ma swoje plusy i minusy. Nie możemy stwierdzić, że akurat wycięcie mindfulnessa, że akurat taki wycięty mindfulness jest zły i też nie możemy powiedzieć, że... Czy zależy, jak się to robi i pod czyim kierunkiem, tak? No jak tak, to no głównie, tego, głównie tak, tak. Myślę, że to jest najistotniejsze, tak, z jaką osobą praktykujemy. Powiedzcie mi jeszcze na koniec. I pewnie wielu ludzi próbuje albo chce spróbować, no bo to jednak się okazuje, że to jest w tym moc, jest w tym potęga, to jednak potrafi działać, no chociażby historia tych chłopców, tego trenera z Tajlandii o tym świadczy. Co by się im powiedzieli, jak ludziom, którzy chcą zacząć praktykę medytacyjną? Powiedzcie jeszcze na koniec. Ja może powiem o doświadczeniu. Aktualnie, żeby pójść na trening mindfulness, no trzeba zapłacić ponad 1000 zł. Ja to ciągle mówię, może w Warszawie stać ludzi, ale w Krakowie nie stać. I tych, którzy najbardziej potrzebują, którzy się do mnie zgłaszają, mają na przykład tendencje samobójcze, no to ja im mówię mniej więcej instrukcje, próbują i jestem zdziwiony, że im to pomogło w kilku przypadkach, więc jestem w szoku. Czyli krótka instrukcja nawet i ksiądz Stanisław Radoń. I jeszcze Wojtku, ciebie poproszę. Wojciech Kaczmarzyk. Ja myślę, że jak ktoś jest gotowy na to, no to po prostu sam to poczuje, tak, i pójdzie. Znajdzie też właściwą osobę do tego. Myślę, że to poniekąd trochę nasze życie kieruje w odpowiednie miejsca. Jeśli się trochę poddamy życiu, pozwolimy się kierować, to też trafimy na właściwe osoby. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję jeszcze raz Polskiemu Radiu Kraków za gościnę. Tomasz Orzechowski realizował program, w Warszawie Iwanka Kunewa i Edyta Kocęba. Bardzo wam dziękuję. Bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład piekarnik Amika 10 funkcji za 899 taniej o 200 zł. Lodówka Bosch No Frost za 1499 taniej o 300 zł. Włączamy 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Taurom, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Czasy zmarłe z martwych powstają pod jego pędzlem, a widz na widok jednego epizodu mimowoli odtwarza sobie w duszy cały świat rycersko-kozaczy. Malarstwo Józefa Branta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecał Henryk Sienkiewicz. Patronem medialnym jest Polskie Radio.